1. เอกนิเทศ761วิญญาณ5ไม่เป็นเหตุไม่มีเหตุวิปยุตจากเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งถูกปัจจัยปรุงแต่งไม่เป็นรูปเป็นโลกิยะเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอารมณ์ของสังโยชน์เป็นอารมณ์ของคันธะเป็นอารมณ์ของโอคะเป็นอารมณ์ของโยคะเป็นอารมณ์ของนิวรณ์เป็นอารมณ์ของปรามาสเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นอัพยากฤตรับรู้อารมณ์ได้ไม่เป็นเจตสิกเป็นวิบากกรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสไม่ใช่มีทั้งวิตกและวิจารไม่ใช่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารไม่มีทั้งวิตกและวิจารไม่ทรคตด้วยปีติไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลเป็นปริตตะเป็นกามาวจรไม่เป็นรูปาวจรเป็นอรูปาวจรนับเนื่องในวัฏฏทุกข์ไม่ใช่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ให้ผลไม่แน่นอนไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นมโนวิญญาณรู้ได้ไม่เที่ยงถูกชราครอบงำ762คำว่าวิญญาณ5มีวัตถุเกิดขึ้นมีอารมณ์เกิดขึ้นอธิบายว่าเมื่อวัตถุเกิดขึ้นเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นวิญญาณ5ก็เกิดขึ้นคำว่าวิญญาณ5มีวัตถุเกิดก่อนมีอารมณ์เกิดก่อนอธิบายว่าเมื่อวัตถุเกิดก่อนเมื่ออารมณ์เกิดก่อนวิญญาณ5ก็เกิดขึ้นคำว่าวิญญาณ5มีวัตถุเป็นภายในมีอารมณ์เป็นภายนอกอธิบายว่าวัตถุของวิญญาณ5เป็นภายในอารมณ์ของวิญญาณ5เป็นภายนอกคำว่าวิญญาณ5มีวัตถุไม่แตกดับมีอารมณ์ไม่แตกดับอธิบายว่าเมื่อวัตถุยังไม่แตกดับเมื่ออารมณ์ยังไม่แตกดับวิญญาณ5ก็เกิดขึ้นคำว่าวิญญาณ5มีวัตถุต่างกันมีอารมณ์ต่างกันอธิบายว่าวัตถุและอารมณ์ของจักขุวิญญาณเป็นอย่างหนึ่งวัตถุและอารมณ์ของโสตวิญญาณก็เป็นอย่างหนึ่งวัตถุและอารมณ์ของคานวิญญาณก็เป็นอย่างหนึ่งวัตถุและอารมณ์ของชิวหาวิญญาณก็เป็นอย่างหนึ่งวัตถุและอารมณ์ของกายวิญญาณก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง763คำว่าวิญญาณ5ไม่เสวยอารมณ์ของกันและกันอธิบายว่าโสตวิญญาณไม่เสวยอารมณ์ของจักขุวิญญาณจักขุวิญญาณก็ไม่เสวยอารมณ์ของโสตวิญญาณคานวิญญาณไม่เสวยอารมณ์ของจักขุวิญญาณจักขุวิญญาณก็ไม่เสวยอารมณ์ของคานวิญญาณชิวหาวิญญาณไม่เสวยอารมณ์ของจักขุวิญญาณจักขุวิญญาณก็ไม่เสวยอารมณ์ของชิวหาวิญญาณกายวิญญาณก็ไม่เสวยอารมณ์ของจักขุวิญญาณจักขุวิญญาณก็ไม่เสวยอารมณ์ของกายวิญญาณจักขุวิญญาณไม่เสวยอารมณ์ของโสตวิญญาณจักขุวิญญาณไม่เสวยอารมณ์ของคานวิญญาณจักขุวิญญาณไม่เสวยอารมณ์ของชิวหาวิญญาณจักขุวิญญาณไม่เสวยอารมณ์ของกายวิญญาณแม้กายวิญญาณก็ไม่เสวยอารมณ์ของจักขุวิญญาณโสตวิญญาณไม่เสวยอารมณ์ของกายวิญญาณแม้กายวิญญาณก็ไม่เสวยอารมณ์ของโสตวิญญาณคานวิญญาณไม่เสวยอารมณ์ของกายวิญญาณแม้กายวิญญาณก็ไม่เสวยอารมณ์ของคานวิญญาณชิวหาวิญญาณไม่เสวยอารมณ์ของกายวิญญาณ แม้กายวิญญาณก็ไม่เสวยอารมณ์ของชิวหาวิญญาณ764คำว่าวิญญาณ5ไม่เกิดขึ้นเพราะไม่ใส่ใจอธิบายว่าเมื่อใส่ใจอยู่วิญญาณ5ก็เกิดขึ้นคำว่าวิญญาณ5ไม่เกิดขึ้นเพราะไม่มนสิการอธิบายว่าเมื่อมนสิการอยู่วิญญาณ5ก็เกิดขึ้นคำว่าวิญญาณ5ไม่เกิดขึ้นโดยไม่สับลำดับกันอธิบายว่าวิญญาณ5ไม่เกิดขึ้นตามลำดับของกันและกันคำว่าวิญญาณ5ไม่เกิดขึ้นพร้อมกันอธิบายว่าวิญญาณ5ไม่เกิดขึ้นในขณะเดียวกัน767คำว่าวิญญาณ5ไม่เกิดขึ้นในลำดับของกันและกันอธิบายว่าโสตวิญญาณไม่เกิดขึ้นในลำดับที่จักขุวิญญาณเกิดแม้จักขุวิญญาณก็ไม่เกิดขึ้นในลำดับที่โสตวิญญาณเกิดคานวิญญาณก็ไม่เกิดขึ้นในลำดับที่จักขุวิญญาณเกิดแม้จักขุวิญญาณก็ไม่เกิดขึ้นในลำดับที่คานวิญญาณเกิดชิวหาวิญญาณไม่เกิดขึ้นในลำดับที่จักขุวิญญาณเกิดแม้จักขุวิญญาณก็ไม่เกิดขึ้นในลำดับที่ชิวหาวิญญาณเกิดกายวิญญาณไม่เกิดขึ้นในลำดับที่จักขุวิญญาณเกิดแม้จักขุวิญญาณก็ไม่เกิดขึ้นในลำดับที่กายวิญญาณเกิดจักขุวิญญาณไม่เกิดขึ้นในลำดับโสตวิญญาณเกิดจักขุวิญญาณไม่เกิดขึ้นในลำดับที่คานวิญญาณเกิดจักขุวิญญาณไม่เกิดขึ้นในลำดับชิวหาวิญญาณเกิดจักขุวิญญาณไม่เกิดขึ้นในลำดับที่กายวิญญาณเกิดแม้กายวิญญาณก็ไม่เกิดขึ้นในลำดับที่จักขุวิญญาณเกิดโสตวิญญาณไม่เกิดขึ้นในลำดับที่กายวิญญาณเกิดแม้กายวิญญาณก็ไม่เกิดขึ้นในลำดับที่โสตวิญญาณเกิดคานวิญญาณไม่เกิดขึ้นในลำดับที่กายวิญญาณเกิดแม้กายวิญญาณก็ไม่เกิดขึ้นในลำดับที่คานวิญญาณเกิดชิวหาวิญญาณไม่เกิดขึ้นในลำดับที่กายวิญญาณเกิดแม้กายวิญญาณก็ไม่เกิดขึ้นในลำดับที่ชิวหาวิญญาณเกิด766คำว่าวิญญาณ5ไม่มีความผูกใจอธิบายว่าความนึกความคิดความพิจารณาหรือความทำไว้ในใจไม่มีแก่วิญญาณ5คำว่าบุคคลไม่รู้แจ้งธรรมะอะไรอะไรด้วยวิญญาณ5อธิบายว่าบุคคลไม่รู้แจ้งธรรมอะไรอะไรด้วยวิญญาณ5คำว่าเว้นแต่อารมณ์ที่ตกไปอธิบายว่าเว้นแต่เพียงอารมณ์ที่มาปรากฏคำว่าบุคคลไม่รู้แจ้งธรรมอะไรอะไรแม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณ5อธิบายว่าบุคคลไม่รู้แจ้งธรรมอะไรอะไรแม้ด้วยมโนธาตุในลำดับต่อจากวิญญาณ5คำว่าบุคคลไม่สำเร็จอิริยาบถอะไรอะไรด้วยวิญญาณ5อธิบายว่าบุคคลไม่สำเร็จอิริยาบถอะไรอะไรคือการเดินยืนนั่งหรือนอนด้วยวิญญาณ5คำว่าบุคคลไม่สำเร็จอิริยาบถอะไรอะไรแม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณ5อธิบายว่าบุคคลไม่สำเร็จอิริยาบถอะไรอะไรคือการเดินยืนนั่งหรือนอนแม้ด้วยมโนธาตุในลำดับต่อจากวิญญาณ5คำว่าบุคคลไม่ประกอบกายกรรมและวจีกรรมด้วยวิญญาณ5อธิบายว่าบุคคลไม่ประกอบกายกรรมไม่ประกอบวจีกรรมด้วยวิญญาณ5คำว่าบุคคลไม่ประกอบกายกรรมและวจีกรรมแม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณ5อธิบายว่าบุคคลไม่ประกอบกายกรรมไม่ประกอบวจีกรรมแม้ด้วยมโนธาตุในลำดับต่อจากวิญญาณ5คำว่าบุคคลไม่สมาทานสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลด้วยวิญญาณ5อธิบายว่าบุคคลไม่สมาทานสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลด้วยวิญญาณ5คำว่าบุคคลไม่สมาทานสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลแม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณ5อธิบายว่า บุคคลไม่สมาทานสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลแม้ด้วยมโนธาตุในลำดับต่อจากวิญญาณ5คำว่าบุคคลไม่ได้เข้าสมาบัติไม่ได้ออกจากสมาบัติด้วยวิญญาณ5อธิบายว่าบุคคลไม่ได้เข้าสมาบัติไม่ได้ออกจากสมาบัติด้วยวิญญาณ5คำว่าบุคคลไม่ได้เข้าสมาบัติไม่ได้ออกจากสมาบัติแม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณ5อธิบายว่าบุคคลไม่ได้เข้าสมาบัติไม่ได้ออกจากสมาบัติแม้ด้วยมโนธาตุในลำดับต่อจากวิญญาณ5คำว่าบุคคลไม่จุติไม่ปฏิสนธิด้วยวิญญาณ5อธิบายว่าบุคคลไม่จุติไม่ปฏิสนธิด้วยวิญญาณ5คำว่าบุคคลไม่จุติไม่ปฏิสนธิแม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณ5อธิบายว่าบุคคลไม่จุติไม่ปฏิสนธิแม้ด้วยมโนธาตุในลำดับต่อจากวิญญาณ5คำว่าบุคคลไม่หลับไม่ตื่นไม่ฝันด้วยวิญญาณ5อธิบายว่าบุคคลไม่หลับไม่ตื่นไม่ฝันด้วยวิญญาณ5คำว่าบุคคลไม่หลับไม่ตื่นไม่ฝันแม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณ5อธิบายว่าบุคคลไม่หลับไม่ตื่นไม่ฝันแม้ด้วยมโนธาตุในลำดับต่อจากวิญญาณ5ความรู้เรื่องวิญญาณ5ดังกล่าวมานี้ชื่อว่าปัญญาที่แสดงเรื่องของวิญญาณ5ตามที่เป็นจริงญาณวัตถุหมวดละ1มีด้วยประการฉะนี้เอกนิเทศจบ 2. ทุกนิเทศ767ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิ3ชื่อว่าโลกิยะปัญญาปัญญาในมรรค4ผล4ชื่อว่าโลกุตระปัญญาปัญญาทั้งหมดชื่อว่าเกณจิวิญเยยปัญญาและชื่อว่าณเกณจิวิญเยยปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิ3ชื่อว่าสาสวะปัญญาปัญญาในมรรค4ผล4ชื่อว่าอนาสวะปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิ3ชื่อว่าอาสวะวิปยุตตะสาสวะปัญญาปัญญาในมรรค4ผล4ชื่อว่าอาสวะวิปยุตตะอนาสวะปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิ3ชื่อว่าสัญโยชนิยปัญญาปัญญาในมรรค4ผล4ชื่อว่าอสัญโยชนิยปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิ3ชื่อว่าสัญโยชนะวิปยุตตะสัญโยชนิยปัญญาปัญญาในมรรค4ผล4ชื่อว่าสัญโยชนะวิปยุตตะอสัญโยชนิยปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิ3ชื่อว่าคันธนิยปัญญาปัญญาในมรรค4ผล4ชื่อว่าอคันธนิยปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิ3ชื่อว่าคันธวิปยุตตะคันธนิยปัญญาปัญญาในมรรค4ผล4ชื่อว่าคันธวิปยุตตะอคันธนิยปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิ3ชื่อว่าโอคนิยปัญญาปัญญาในมรรค4ผล4ชื่อว่าอโนคนิยปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิ3ชื่อว่าโอคววิปยุตตะโอคนิยปัญญาปัญญาในมรรค4ผล4ชื่อว่าโอคววิปยุตตะอโนคนิยปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิ3ชื่อว่าโยคนิยปัญญาปัญญาในมรรค4ผล4ชื่อว่าอโยคนิยปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิ3 ชื่อว่าโยควิปยุตตะโยคนิยะปัญญาปัญญาในมรรคสี่ผลสี่ชื่อว่าโยควิปยุตตะอโยคนิยะปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิสามชื่อว่านิวรณียปัญญาปัญญาในมรรคสี่ผลสี่ชื่อว่าอนิวรณียปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิสามชื่อว่านิวรณวิปยุตตะนิวรณียปัญญาปัญญาในมรรคสี่ผลสี่ชื่อว่านิวรณวิปยุตตะอนิวรณียปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิสามชื่อว่าปรามัตถปัญญาปัญญาในมรรคสี่ผลสี่ชื่อว่าอปรามัตถปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิสามชื่อว่าปรามาสวิปยุตตะปรามัตถปัญญาปัญญาในมรรคสี่ผลสี่ชื่อว่าปรามาสวิปยุตตะอปรามัตถปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นวิบากในภูมิสามชื่อว่าอุปาทินนปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิสามชื่อว่าอุปาทานิยปัญญาปัญญาในมรรคสี่ผลสี่ชื่อว่าอนุปาทานิยปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิสามชื่อว่าอุปาทานวิปยุตตะอุปาทานิยปัญญาปัญญาในมรรคสี่ผลสี่ชื่อว่าอุปาทานวิปยุตตะอนุปาทานิยปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิสามชื่อว่าสังกิเลสิกะปัญญาปัญญาในมรรคสี่ผลสี่ชื่อว่าอสังกิเลสิกะปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิสามชื่อว่ากิเลสวิปยุตตะสังกิเลสิกะปัญญาปัญญาในมรรคสี่ผลสี่ชื่อว่ากิเลสวิปยุตตะอสังกิเลสิกะปัญญาปัญญาที่สัมปยุตด้วยวิตกชื่อว่าสวิตกกะปัญญาปัญญาที่วิปยุตจากวิตกชื่อว่าอวิตกกะปัญญาปัญญาที่สัมปยุตด้วยวิจารชื่อว่าสวิจารปัญญาปัญญาที่วิปยุตจากวิจารชื่อว่าอวิจารปัญญาปัญญาที่สัมปยุตด้วยปีติชื่อว่าสปีติกะปัญญาปัญญาที่วิปยุตจากปีติชื่อว่าอปีติกะปัญญาปัญญาที่สัมปยุตด้วยปีติชื่อว่าปีติสหคตปัญญาปัญญาที่วิปยุตจากปีติชื่อว่านปีติสหคตปัญญาปัญญาที่สัมปยุตด้วยสุขชื่อว่าสุขะสหคตปัญญาปัญญาที่วิปยุตจากสุขชื่อว่านสุขะสหคตปัญญาปัญญาที่สัมปยุตด้วยอุเบกขาชื่อว่าอุเปกขาสหคตปัญญาปัญญาที่วิปยุตจากอุเบกขาชื่อว่าณอุเปกขาสหคตปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรกุศลและกามาวจรอัพยากฤตชื่อว่ากามาวจรปัญญาปัญญาที่เป็นรูปาวจรปัญญาที่เป็นอรูปาวจรปัญญาที่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์ชื่อว่านกามาวจรปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรกุศลและรูปาวจรอัพยากฤตชื่อว่ารูปาวจรปัญญาปัญญาที่เป็นกามาวจรปัญญาที่เป็นอรูปาวจรและปัญญาที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์ชื่อว่านรูปาวจรปัญญา ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรกุศลและอรูปาวจรอัพยากฤตชื่อว่าอรูปาวจรปัญญาปัญญาที่เป็นกามาวจรปัญญาที่เป็นรูปาวจรและปัญญาที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ชื่อว่าณอรูปาวจรปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิสามชื่อว่าปริยาปันนปัญญาปัญญาในมรรคสี่ผลสี่ชื่อว่าอปริยาปันนปัญญาปัญญาในมรรคสี่ชื่อว่านิยานิกะปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิสามที่เป็นวิบากในภูมิสี่และที่เป็นอัพยากตกิริยาในภูมิสามชื่อว่าอนิยานิกะปัญญาปัญญาในมรรคสี่ชื่อว่านิยตปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิสามที่เป็นวิบากในภูมิสี่และที่เป็นอัพยากตกิริยาในภูมิสามชื่อว่าอนิยตปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิสามชื่อว่าสอุตตรปัญญาปัญญาในมรรคสี่ผลสี่ชื่อว่าอนุตตรปัญญาบรรดาปัญญาเหล่านั้นอัฏฐชาปิกะปัญญาเป็นไฉนปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิสี่และที่เป็นอัพยากตกิริยาของพระอรหันต์ผู้กำลังทำอภิญญาให้เกิดขึ้นผู้กำลังทำสมาบัติให้เกิดขึ้นชื่อว่าอัฏฐชาปิกะปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นวิบากในภูมิสี่และที่เป็นอัพยากตกิริยาของพระอรหันต์ในเมื่ออภิญญาและสมาบัติเกิดขึ้นแล้วชื่อว่าชาปิตัตถปัญญาญาณวัตถุหมวดละสองมีด้วยประการฉะนี้ทุกขนิเทศจบ 3. ติกนิเทศ768บรรดาญาณวัตถุหมวดละสามนั้นจินตามยปัญญาเป็นฉะไหนในการงานทั้งหลายที่ต้องจัดการด้วยปัญญาในศิลปะทั้งหลายที่ต้องจัดการด้วยปัญญาหรือในวิชาทั้งหลายที่ต้องจัดการด้วยปัญญาบุคคลไม่ได้ฟังจากผู้อื่นได้กัมมัสสกตาญาณหรือได้สัจจานุโรมิกญาณว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงดังนี้บ้างได้ความสามารถความคิดอ่านความพอใจความกระจ่างความเพ่งพินิจและได้ปัญญาที่สามารถไตรตรองสภาวธรรมอันเหมาะสมมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าจินตามยปัญญาสุตมยปัญญาเป็นไฉนในการงานทั้งหลายที่ต้องจัดการด้วยปัญญาในศิลปะทั้งหลายที่ต้องจัดการด้วยปัญญาในวิชาทั้งหลายที่ต้องจัดการด้วยปัญญาบุคคลได้ฟังจากผู้อื่นได้กัมมัสสกตาญาณหรือได้สัจจานุโลมิกญาณว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงเหล่านี้บ้างได้ความสามารถความคิดอ่านความพอใจความกระจ่างความเพ่งพินิจและได้ปัญญาที่สามารถไตรตรองสภาวธรรมอันเหมาะสมมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าสุตมยปัญญาปัญญาของผู้เข้าสมาบัติแม้ทั้งหมดชื่อว่าภาวนามยปัญญา769ทานมยปัญญาเป็นไฉนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิปรารภทานเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ให้ทานนี้เรียกว่าทานมยปัญญา ศีลมยปัญญาเป็นไฉนปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิปรารภศีลเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้รักษาศีลนี้เรียกว่าศีลมยปัญญาปัญญาของผู้เข้าสมาบัติแม้ทั้งหมดชื่อว่าภาวนามยปัญญา770อธิศีลปัญญาเป็นไฉนปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้สำรวมปาติโมกขสังวรนี้เรียกว่าอธิศีลปัญญาอธิจิตตปัญญาเป็นไฉนปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้เข้ารูปาวจรสมาบัติและอรูปาวจรสมาบัตินี้เรียกว่าอธิจิตตปัญญาอธิปัญญาปัญญาเป็นไฉนปัญญาในมรรคสี่ผลสี่นี้เรียกว่าอธิปัญญาปัญญา771อายโกศลเป็นไฉนเมื่อบุคคลพิจารณาธรรมเหล่านี้อยู่ธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่บังเกิดก็ไม่เกิดที่เกิดแล้วก็เสื่อมไปหรือเมื่อบุคคลพิจารณาธรรมเหล่านี้อยู่ธรรมที่เป็นกุศลซึ่งยังไม่เกิดก็เกิดและที่เกิดแล้วก็เป็นไปเพื่อพิโยภาพไพบูลย์เจริญบริบูรณ์ปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิในข้อนั้นนี้เรียกว่าอายโกศลอปายโกศลเป็นไฉนเมื่อบุคคลพิจารณาธรรมเหล่านี้อยู่ธรรมที่เป็นกุศลซึ่งยังไม่เกิดก็ไม่เกิดที่เกิดแล้วก็ดับไปหรือเมื่อบุคคลพิจารณาธรรมเหล่านี้อยู่ธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งยังไม่เกิดก็เกิดและที่เกิดแล้วก็เป็นไปเพื่อพิโยภาคไพบูลย์ปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิในข้อนั้นนี้เรียกว่าอปายโกศลปัญญาแม้ทั้งหมดที่เป็นอุบายสำหรับแก้ไขในเมื่อกิจรีบด่วนหรือภัยที่เกิดแล้วนั้นชื่อว่าอุปายโกศล772ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นวิบากในภูมิ4ชื่อว่าวิปากปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิ4ชื่อว่าวิปากธรรมะธรรมปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นอัพยากตกิริยาในภูมิ3ชื่อว่าเนวะวิปากนะวิปากธรรมะธรรมปัญญา773ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นวิบากในภูมิ3ชื่อว่าอุปาทินุปาทานิยปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิ3และที่เป็นอัพยากตกิริยาในภูมิ3ชื่อว่าอนุปาทินุปาทานิยปัญญาปัญญาในมรรค4ผล4ชื่อว่าอนุปาทินะอนุปาทานิยปัญญา774ปัญญาที่สัมปยุตด้วยวิตกและวิจารชื่อว่าสวิตกกสวิจารปัญญาปัญญาที่วิปยุตจากวิตกแต่สัมปยุตด้วยวิจารชื่อว่าอวิตกกวิจารมัตตปัญญาปัญญาที่วิปยุตจากวิตกและวิจารชื่อว่าอวิตกกอวิจารปัญญา775ปัญญาที่สัมปยุตด้วยปีติชื่อว่าปีติสหคตปัญญาปัญญาที่สัมปยุตด้วยสุขชื่อว่าสุขสหคตปัญญาปัญญาที่สัมปยุตด้วยอุเบกขาชื่อว่าอุเปกขาสหคตปัญญา776ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิ3ชื่อว่าอาจยคามินีปัญญาปัญญาในมรรค4 ชื่อว่าอปัจจยคามินีปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นวิบากในภูมิ4และที่เป็นอัพยากตกิริยาในภูมิ3ชื่อว่าเนวาจยคามินาปัจจยคามินีปัญญา777ปัญญาในมรรค4และในผล3ชื่อว่าเสขปัญญาปัญญาในอรหัตตผลอันเป็นผลเบื้องบนชื่อว่าอเสขปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิ3ที่เป็นวิบากในภูมิ3และที่เป็นอัพยากตกิริยาในภูมิ3ชื่อว่าเนวเสขนาเสขปัญญา778ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตซึ่งเป็นกามาวจรชื่อว่าปริตตปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตซึ่งเป็นรูปาวจรและอรูปาวจรชื่อว่ามหคตปัญญาปัญญาในมรรคสี่ผลสี่ชื่อว่าอัปปมานะปัญญา779บรรดาปัญญาเหล่านั้นปริตตารมณปัญญาเป็นไฉนปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิปรารภสภาวธรรมที่เป็นปริตตะเกิดขึ้นนี้เรียกว่าปริตตารมณปัญญา780มหคตารมณปัญญาเป็นไฉนปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิปรารภสภาวธรรมที่เป็นมหคตะเกิดขึ้นนี้เรียกว่ามหคตารมณปัญญา781อัปปมานารมณปัญญาเป็นไฉนปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิปรารภสภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะเกิดขึ้นนี้เรียกว่าอัปปมานารมณปัญญา782มัคคารมณปัญญาเป็นไฉนปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิปรารภอริยมรรคเกิดขึ้นนี้เรียกว่ามัคคารมณปัญญาปัญญาในมรรคสี่ชื่อว่ามัคคเหตุกะปัญญา783มัคคาธิปตินีปัญญาเป็นไฉนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิทำอริยมรรคให้เป็นอธิบดีเกิดขึ้นนี้เรียกว่ามัคคาธิปตินีปัญญา784ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นวิบากในภูมิ4ที่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีแต่กล่าวไม่ได้ว่ายังไม่เกิดขึ้นปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิ4และที่เป็นอัพยากตกิริยาในภูมิ3ที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีแต่กล่าวไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นแน่นอน785ปัญญาทั้งหมดที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มี786อตีตารมณปัญญาเป็นไฉนปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิปรารภสภาวธรรมที่เป็นอดีตเกิดขึ้นนี้เรียกว่าอตีตารมณปัญญา787อนาคตารมณปัญญาเป็นไฉนปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิปรารภสภาวธรรมที่เป็นอนาคตเกิดขึ้นนี้เรียกว่าอนาคตารมณปัญญา788ปัจจุปันนารมณปัญญาเป็นไฉนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิ ปรารภสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันเกิดขึ้นนี้เรียกว่าปัจจุปันนารมณปัญญา789ปัญญาทั้งหมดนั่นแหละที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มี790อัจฉตารมณปัญญาเป็นไฉนปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิปรารภสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเกิดขึ้นนี้เรียกว่าอัจฉตารมณปัญญา791พหิทธารมณปัญญาเป็นไฉนปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิปรารภสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเกิดขึ้นนี้เรียกว่าพหิทธารมณปัญญา792อัจฉตะพหิทธารมณปัญญาเป็นไฉนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิปรารภสภาวธรรมที่เป็นภายในตนและภายนอกตนเกิดขึ้นนี้เรียกว่าอัจฉตะพหิทธารมณปัญญาญาณวัตถุหมวดละ3มีด้วยประการฉะนี้ติกนิเทศจบ 4. จตุกนิเทศ793บรรดาญาณวัตถุหมวดละ4นั้นกัมมัสกตายานเป็นฉะไหนปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิซึ่งมีลักษณะว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการเส้นสวงมีผลผลวิบากของกรรมที่ทำดีทำชั่วมีอยู่โลกนี้มีโลกหน้ามีมารดามีคุณบิดามีคุณสัตว์ผู้เกิดผุดขึ้นมีอยู่สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยตนเองแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้แจ้งมีอยู่ในโลกดังนี้นี้เรียกว่ากัมมัสกตายานเว้นสัจจานุโรมิกะเว้นสัจจานุโรมิกะญาณเสียปัญญาที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะแม้ทั้งหมดชื่อว่ากัมมัสกตายานสัจจานุโรมิกญาณเป็นไฉนความสามารถความคิดอ่านความพอใจความกระจ่างความเพ่งพินิจปัญญาที่สามารถไตรตรองสภาวธรรมอันเหมาะสมซึ่งมีลักษณะหรือว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงเป็นต้นละสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงหรือวิญญาณไม่เที่ยงดังนี้บ้างนี้เรียกว่าสัจจานุโรมิกญาณปัญญาในมรรคตีชื่อว่ามัคคสมังคิญาณปัญญาในผลสี่ชื่อว่าภละสมังคิญาณ794มัคคสมังคิญาณได้แก่ความรู้ในทุกข์ความรู้ในทุกขสมุทัยความรู้ในทุกขนิโรธความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาบรรดาความรู้เหล่านั้นความรู้ในทุกข์เป็นไฉนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิปรารภทุกข์เกิดขึ้นนี้เรียกว่าความรู้ในทุกข์ปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิปรารภทุกขสมุทัยปรารภทุกขนิโรธปรารภทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเกิดขึ้นนี้เรียกว่าความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา795ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตที่เป็นกามาวจรชื่อว่ากามาวจระปัญญา ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตที่เป็นรูปาวจรชื่อว่ารูปาวจรปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตที่เป็นอรูปาวจรชื่อว่าอรูปาวจรปัญญาปัญญาในมรรคสี่ผลสี่ชื่อว่าอปริยาปันนปัญญา796ธรรมยานเป็นไฉนปัญญาในมรรคสี่ผลสี่ชื่อว่าธรรมยานพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงนำในคือปัจเจเวคขณยานไปในอดีตและอนาคตด้วยธรรมนี้ซึ่งทรงรู้ทรงเห็นทรงบรรลุทรงรู้แจ้งและทรงยังถึงแล้วว่าในอดีตการสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งได้รู้ทุกข์รู้ทุกข์ทุกขสมุทัยรู้ทุกขนิโรธและรู้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นก็ได้รู้ทุกนี้รู้ทุกสมุทัยนี้รู้ทุกขนิโรธนี้รู้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้ในอนาคตการสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งจักรู้ทุกรู้ทุกขสมุทัยรู้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นก็จักรู้ทุกนี้รู้ทุกขสมุทัยนี้รู้ทุกขนิโรธนี้รู้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้ปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิในการนำในคือปัจเจเวคขณยานไปนั้นนี้เรียกว่าอันวยญาณปริจญาณเป็นไนภิกษุในธรรมินัยนี้กำหนดรู้จิตของสัตว์เหล่าอื่นของบุคคลเหล่าอื่นด้วยจิตคือรู้จิตมีราคะว่าจิตมีราคะรู้จิตปราศจากราคะว่าจิตปราศจากราคะรู้จิตมีโทสะว่าจิตมีโทสะรู้จิตปราศจากโทสะว่าจิตปราศจากโทสะรู้จิตมีโมหะว่าจิตมีโมหะรู้จิตปราศจากโมหะว่าจิตปราศจากโมหะรู้จิตหดหูว่าจิตหดหูรู้จิตฟุ้งซ่านว่าจิตฟุ้งซ่านรู้จิตที่เป็นมหัคคตะว่าจิตเป็นมหัคคตะรู้จิตที่ไม่เป็นมหัคคตะว่าจิตไม่เป็นมหัคคตะรู้จิตเป็นสอุตระว่าจิตเป็นสอุตระรู้จิตอนุตระว่าจิตอนุตระรู้จิตที่เป็นสมาธิว่าจิตเป็นสมาธิหรือรู้จิตไม่เป็นสมาธิว่าจิตไม่เป็นสมาธิรู้จิตหลุดพ้นว่าจิตหลุดพ้นหรือรู้จิตไม่หลุดพ้นว่าจิตไม่หลุดพ้นปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิในจิตของสัตว์เหล่าอื่นของบุคคลเหล่าอื่นนั้นนี้เรียกว่าปริจญาณเว้นธรรมญาณอันวยญาณปริจญาณแล้วปัญญาที่เหลือชื่อว่าสัมมติญาณ797อาจยโนปัจจยปัญญาเป็นไนปัญญาในกามาวจรกุศลชื่อว่าอาจยโนอปัจจยปัญญาปัญญาในมรรคสี่ชื่อว่าอปัจจยโนอาจยปัญญาปัญญาในรูปาวจรกุศลและอรูปาวจรกุศลชื่อว่าอาจยะปัจจยปัญญาปัญญาที่เหลือชื่อว่าอาจยะโนอปัจจยปัญญา798นิพพิทาโนปฏิเวทปัญญาเป็นไนบุคคลเป็นผู้ปราศจากราคะในกามทั้งหลาย แต่ไม่ได้แทงตลอดอภิญญาและสัจจะทั้งหลายด้วยปัญญาใดนี้เรียกว่านิพพิทาโนปฏิเวทปัญญาบุคคลนั้นเป็นผู้ปราศจากราคะในกามทั้งหลายนั้นนั่นแหละได้แทงตลอดอภิญญาแต่ไม่ได้แทงตลอดสัจจะทั้งหลายด้วยปัญญานี้เรียกว่าปฏิเวทโนนิพพิทาปัญญาปัญญาในมรรคสี่ชื่อว่านิพพิทาปฏิเวทปัญญาปัญญาที่เหลือชื่อว่าเนวนิพพิทาโนปฏิเวทปัญญา799หานภาคินีปัญญาเป็นไฉนสัญญามนสิการที่สหรคตด้วยกามครอบงำโยคาวจรบุคคลผู้ได้ปฐมฌานชื่อว่าหานภาคินีปัญญาสติที่มีสภาวะสมควรแก่ธรรมนั้นตั้งมั่นชื่อว่าทิติภาคินีปัญญาสัญญามนสิการที่ไม่สหรคตด้วยวิตกครอบงำชื่อว่าวิเศษภาคินีปัญญาสัญญามนสิการที่สหรคตด้วยนิพพิทาประกอบด้วยวิราคะครอบงำชื่อว่านิเพทะภาคินีปัญญาสัญญามนสิการที่สหรคตด้วยปีติและสุขครอบงำโยคาวจรบุคคลผู้ได้ตติยฌานชื่อว่าหานภาคินีปัญญาสติที่มีสภาวะสมควรแก่ธรรมนั้นตั้งมั่นชื่อว่าทิฏฐิภาคินีปัญญาสัญญามนสิการที่สรคตด้วยอทุกขมสุขเวทนาครอบงำชื่อว่าวิเศษภาคินีปัญญาสัญญามนสิการที่สรคตด้วยนิพพิทาประกอบด้วยวิราคะครอบงำชื่อว่านิพเพทภาคินีปัญญาสัญญามนสิการที่สรคตด้วยอุเบกขาครอบงำโยคาวจรบุคคลผู้ได้จตุทฌานชื่อว่าหานภาคินีปัญญาสติที่มีสภาวะสมควรแก่ธรรมนั้นตั้งมั่นชื่อว่าทิฏฐิภาคินีปัญญาสัญญามนสิการที่สรคตด้วยอากาสานัญจายตนะครอบงำชื่อว่าวิเศษภาคินีปัญญาสัญญามนสิการที่สรคตด้วยนิพพิทาประกอบด้วยวิราคะครอบงำชื่อว่านิเพทภาคินีปัญญาสัญญามนสิการที่สรคตด้วยรูปครอบงำโยคาวจรบุคคลผู้ได้อากาสานัญจายตนะชื่อว่าหานภาคินีปัญญาสติที่มีสภาวะสมควรแก่ธรรมนั้นตั้งมั่นชื่อว่าทิฏฐิภาคินีปัญญาสัญญามนสิการที่สรคตด้วยวิญญาณัญจายตนะครอบงำชื่อว่าวิเศษภาคินีปัญญาสัญญามนสิการที่สรคตด้วยนิพพิทาประกอบด้วยวิราคะครอบงำชื่อว่านิเพทคามินีปัญญาสัญญามนสิการที่สรคตด้วยอากาสานัญจายตนะครอบงำโยคาวจรบุคคลผู้ได้วิญญาณัญจายตนะชื่อว่าหานภาคินีปัญญาสติที่มีสภาวะสมควรแก่ธรรมนั้นตั้งมั่นชื่อว่าทิฏฐิภาคินีปัญญาสัญญามนสิการที่สรคตด้วยอากินจัญญายตนะครอบงำชื่อว่าวิเศษภาคินีปัญญาสัญญามนสิการที่สรคตด้วยนิพพิทาประกอบด้วยวิราคะชื่อว่านิพเพทคามินีปัญญาสัญญามนสิการที่สรคตด้วยวิญญาณัญจายตนะครอบงำโยคาวจรบุคคลผู้ได้อากินจัญญายตนะชื่อว่าหานภาคินีปัญญาสติที่มีสภาวะสมควรแก่ธรรมนั้นตั้งมั่นชื่อว่าทิฏฐิภาคินีปัญญาสัญญามนสิการที่สรคตด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะครอบงำชื่อว่าวิเศษภาคินีปัญญาสัญญามนสิการที่สรคตด้วยนิพพิทาประกอบด้วยวิราคะครอบงำ ชื่อว่านิเพทภาคินีปัญญา800ปฏิสัมภิทา4เป็นไฉนปฏิสัมภิทา4คือ 1. อัตถสัมปฏิสัมภิทาหมายถึงปัญญาแตกฉานในอัตถ์ 2. ธรรมปฏิสัมภิทาหมายถึงปัญญาแตกฉานในธรรม 3. นิรุตติปฏิสัมภิทาหมายถึงปัญญาแตกฉานในนิรุตติ 4. ปฏิภาณนับปฏิสัมภิทาหมายถึงปัญญาแตกฉานในปฏิภาณความรู้ในอัตถ์ชื่อว่าอัตถปฏิสัมภิทาความรู้ในธรรมชื่อว่าธรรมปฏิสัมภิทาความรู้ในการกล่าวธรรมนิรุตนั้นชื่อว่านิรุตติปฏิสัมภิทาความรู้ในญาณทั้งหลายชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมภิทาเหล่านี้ชื่อว่าปฏิสัมภิทา801ปฏิปทา4เป็นไฉนปฏิปทา4คือ 1. ปัญญาที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาหมายถึงปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้า 2. ปัญญาที่เป็นทุกขาปฏิปทาขิปปาปิญญาหมายถึงปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็ว 3. ปัญญาที่เป็นสุขาปฏิปทาทันทาภิญญาหมายถึงปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้า 4. ปัญญาที่เป็นสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาหมายถึงปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วบรรดาปฏิปทา4เหล่านั้นปัญญาที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาเป็นไฉนปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแก่โยคาวจรบุคคลผู้ทำสมาธิให้เกิดขึ้นโดยยากโดยลำบากทั้งรู้ฐานะนั้นช้านี้เรียกว่าปัญญาที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาปัญญาที่เป็นทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญาเป็นไฉนปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแก่โยคาวจรบุคคลผู้ทำสมาธิให้เกิดขึ้นโดยยากโดยลำบากแต่รู้ฐานะนั้นได้เร็วนี้เรียกว่าปัญญาที่เป็นทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญาปัญญาที่เป็นสุขาปฏิปทาทันทาภิญญาเป็นไฉนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแก่โยคาวจรบุคคลผู้ทำสมาธิให้เกิดขึ้นโดยไม่ยากโดยไม่ลำบากแต่รู้ฐานะนั้นช้านี้เรียกว่าปัญญาที่เป็นสุขาปฏิปทาทันทาภิญญาปัญญาที่เป็นสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาเป็นไฉนปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแก่โยคาวจรบุคคลผู้ทำสมาธิให้เกิดขึ้นโดยไม่ยากโดยไม่ลำบากทั้งรู้ฐานะนั้นเร็วนี้เรียกว่าปัญญาที่เป็นสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาเหล่านี้ชื่อว่าปฏิปทา4 802อารัมมณปัญญา4เป็นไฉนอารัมมณปัญญา4คือ 1. ปัญญาที่เป็นปริตตะและมีปริตตะเป็นอารมณ์ 2. ปัญญาที่เป็นปริตตะแต่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ 3. ปัญญาที่เป็นอัปปมานะแต่มีปริตตะเป็นอารมณ์4. ปัญญาที่เป็นอัปปมานะและมีอัปปมานะเป็นอารมณ์บรรดาอารัมมณปัญญา4นั้นปัญญาที่เป็นปริตตะและมีปริตตะเป็นอารมณ์เป็นไฉนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแก่โยคาวจรบุคคลผู้ได้สมาธิที่ยังไม่ชำนาญคล่องแคล่วแผ่อารมณ์ไปได้เล็กน้อยนี้เรียกว่าปัญญาที่เป็นปริตตะและมีปริตตะเป็นอารมณ์ ปัญญาที่เป็นปริตะแต่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์เป็นไฉนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแก่โยคาวจรบุคคลผู้ได้สมาธิที่ยังไม่ชำนาญคล่องแคล่วแผ่อารมณ์ไปได้กว้างขวางจนหาประมาณมิได้นี้เรียกว่าปัญญาที่เป็นปริตะแต่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ปัญญาที่เป็นอัปปมานะแต่มีปริตะเป็นอารมณ์เป็นไฉนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแก่โยคาวจรบุคคลผู้ได้สมาธิที่ชำนาญคล่องแคล่วแผ่อารมณ์ไปได้เล็กน้อยนี้เรียกว่าปัญญาที่เป็นอัปปมานะแต่มีปริตตะเป็นอารมณ์ปัญญาที่เป็นอัปปมานะและมีอัปปมานะเป็นอารมณ์เป็นไฉนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแก่โยคาวจรบุคคลผู้ได้สมาธิที่ชำนาญคล่องแคล่วแผ่อารมณ์ไปได้กว้างขวางจนหาประมาณมิได้นี้เรียกว่าปัญญาที่เป็นอัปปมานะและมีอัปปมานะเป็นอารมณ์เหล่านี้เรียกว่าอารัมมณปัญญาสี่มัคคสมังคียานได้แก่นี้ความรู้ในชรามรณะนี้ความรู้ในชรามรณะสมุทัยนี้ความรู้ในชรามรณะนิโรธนี้ความรู้ในชรามรณะนิโรธคามินีปฏิปทาความรู้ในชรามรณะเป็นไฉนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิปรารภชรามรณะเกิดขึ้นนี้เรียกว่าความรู้ในชรามรณะปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิปรารภชรามรณะสมุทัยเกิดขึ้นนี้เรียกว่าความรู้ในชรามรณะสมุทัยปรารภชรามรณะนิโรธเกิดขึ้นนี้เรียกว่าความรู้ในชรามรณะนิโรธปรารภชรามรณะนิโรธคามินีปฏิปทาเกิดขึ้นนี้เรียกว่าความรู้ในชรามรณะนิโรธคามินีปฏิปทา803มัคคสมังคียานได้แก่ความรู้ในชาติความรู้ในภพความรู้ในอุปาทานความรู้ในตัณหาความรู้ในเวทนาความรู้ในผัสสะความรู้ในสลายตนะความรู้ในนามความรู้ในวิญญาณความรู้ในสังขารความรู้ในสังขารละสมุทัยความรู้ในสังขารละนิโรธและความรู้ในสังขารละนิโรธคามินีปฏิปทาบรรดาความรู้เหล่านั้นความรู้ในสังขารเป็นไฉนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิปรารภสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นนี้เรียกว่าความรู้ในสังขารปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิปรารภสังขารละสมุทัยปรารภสังขารละนิโรธปรารภสังขารนิโรธคามินีปฏิปทาเกิดขึ้นนี้เรียกว่าความรู้ในสังขารนิโรธคามินีปฏิปทาญาณวัตถุหมวดละ4มีด้วยประการฉะนี้จตุกะนิเทศจบ